الباب الخامس والخمسون وثلاثمائة باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد. شہری کا دیہاتی کے لیے سودا کرنا، تجارتی قافلوں کو ملنا، اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرنا اور اس کی منگنی کے پیغام پر منگنی کا پیغام دینا حرام ہے، مگر یہ کہ وہ اجازت دے دے یا رد کر دے. عن انس رضی اللہ عنہ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه. متفق عليه. حضرت أنس رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی شہری دیہاتی کے لیے سودا کرے اگرچہ وہ اس کا حقیقی بھائی ہو. بخاری و مسلم. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها الى الاسواق. متفق علیہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سامانوں کو نہ ملو یہاں تک کہ انہیں بازاروں میں اتار لیا جائے. بخاری و مسلم. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تتلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. فقال له طاووس ما قوله لا يبع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. متفق عليه. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قافلوں کو نہ ملو اور کوئی شہری دیہاتی کے لیے سودا نہ کرے. حضرت ابن عباس کے شاگرد طاؤس نے ان سے پوچھا شہری دیہاتی کے لیے سودا نہ کرے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اس کا دلال نہ بنے. بخاری و مسلم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. وفي رواية قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي وأن تشترط المرأة طلاق أختها وأن يستام الرجل على سوم أخيه ونهى عن النجش والتصرية. متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شہری دیہاتی کے لیے سودا کرے، اور فرمایا دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے سامان کی قیمت نہ بڑھاؤ، اور آدمی اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے اور نہ اپنے بھائی کے منگنی کے پیغام پر منگنی کا پیغام دے، اور عورت اپنی مسلمان بہن کی طلاق کا سوال نہ کرے تاکہ اس کے برتن میں جو کچھ ہے اسے الٹ دے. ایک اور روایت میں ہے، راوی نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلوں کو ملنے سے منع فرمایا، اور اس سے بھی کہ شہری دیہاتی کے لیے خریدے، اور یہ کہ عورت اپنی مسلمان بہن کی طلاق کی شرط کرے، اور یہ کہ آدمی اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرے، اور دھوکہ دینے کے لیے سودے کی قیمت بڑھانے، اور جانوروں کے تھنوں میں کئی وقتوں کا دودھ جمع کر کے انہیں فروخت کرنے سے بھی منع فرمایا۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے، اور نہ اپنے بھائی کی منگنی کے پیغام پر منگنی کا پیغام بھیجے، مگر یہ کہ وہ اس کی اجازت دے دے۔ بخاری و مسلم۔ یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ وعن عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن أخو المؤمن فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، رواه مسلم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤمن مؤمن کا بھائی ہے، لہذا کسی مؤمن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرے، اور نہ اپنے بھائی کی منگنی کے پیغام پر منگنی کا پیغام بھیجے، یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے۔ مسلم۔